Ludzie sztosy. Rado radosny, nie dam zaznać ciszy sąsiadom. Obcy język, czarny beat, o, dziki lokator. Nie win mnie za to, że podbuduję liczniki łapek. On ma na YouTubie, wysłuchuje główien i wszystkim daje łapki w górę jak Adolf. Nic się nie stało, ale wpadam w cuk, kłopoty zewsząd. Ludzie coś pieprzą, znikam na chwilę, biorę ciechana i tak miodowy miesiąc. A jak popiję, to może się trafi, by coś rozjebać akurat. A więc przypadkiem nie podnoś poprzeczki, bo zrobię z nią to, co sędzia Laguna. Au, łamie przepisy. Światła wyścig, to nic takiego, bo na stare lata zdechnę w kombi jak Skawiński. Beka ze wszystkich zawsze i nieistotne, co oni pierdolą. Na koncertach krzyczymy jak rządowy samolot. Czasem zabluźnię, owszem, no ale nie tak, by ludzie słyszeli. Chociaż jak ze mną dwa słowa zamienisz, to szybko ogarniesz, co lubię na bieżni. Nie szkodzę bardzo, od czasu do czasu zdarza mi się wyskok. To wszystko, a chyba powinienem siedzieć za niewinność. To nic, to nic, to tylko taka mała bzdura. To nic, to nic, nie znaczyło nic do chuja. Ja raz jarełkę, wpierdalam cały rap. Tego pojadę, stamtąd popłynę i ludzie mi płazem. Mam fibia, wbijam na chciny, najpierw coś sobie zapalę. Ta jebana zakała rodzinę, nie wychodzi z formy za kalec. Ciocia już krzyczy, czekaj, o Boże. Mam wyjebane na ciocie, podziwię Max Lumo, dostaję wypieków na twarzy. Mój pies ci nasrał pod oknem, jarżnę debila. Sorry Gregory, nie sprzętam po pieskach, FBI. Jadę na gapę, on kanary są trochę w szoku. Czujesz, kiedy nazywam ich popierdolami, a siebie ich prawnym opiekunem. Zakładam fuck-upa na laki, rano zobaczycie tagi na szyldzie. To taka moja malutka fantazja, bo zawsze marzyłem, by trafić na billboard. Jebana sąsiadka straszy mnie prokuraturą, bo najebany zademonstrowałem, co takiego ważnego nosi pod skórą. Wycinam serce na drzewie, złapany strugam wariata Jepec. To mamy dwie beckie pomysły, ta, limitem jest piekło. To nic, to nic, to tylko taka mała bzdura.